yes you did. Ooh, so baby, you talk like you won't come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. I just might. Zometeen hoor je hoe je naar het volledig stijf uitverkochte Vrienden van Amstel Live komt. 538, Bas en Dylan. Maar eerst toch even de attentie voordat we weer terug zijn. We hebben eventjes op de plek van Frank gepast in de middag. Nu weer terug in de avondshow. De vraag is toch, ja, voor hoe lang? Nou ja, ik maak me daar ook wel zorgen om. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik krijg vanavond een appje. Een berichtje. Gewoon een berichtje. Hi Bas. Kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij zit dan bij mij voor een gesprek. Op aanwezig zetten? Nou ja, dat aanwezig zetten, dat nemen we even voor lief. Maar gesprek? Nee, dat nemen we helemaal niet voor lief. Maar op aanwezig zetten. Aanwezig zetten waarvoor? Voor de show? Dylan, ik ben er morgen gewoon. Dylan, ik weet niet, zeg maar... Dat gezicht van jou, dat staat mij niet aan. Ik dacht, ik confronteer gewoon live op de radio. Want wat voor gesprek heb jij? Heb jij plannen? Ga je naar de concurrent? Ik ga morgen trainen voor de Vierdaagse, maar dat is geen gesprek. Ja, maar Dylan, je kijkt, want we hebben het hier even met elkaar over gehad... maar je kijkt alsof je aan het liegen bent. Je zit met zo'n vuile grijns op je gezicht. Alsof er heel veel geld jouw kant op komt en dat je ons dan achterlaat. Dat is het gezicht wat jij nu naar mij trekt. Nee, helemaal niet. Ik heb geen idee. Kijk, eventjes. We hebben ooit in het nieuws kunnen zien hoe dat bij Mattie en Wietse is afgelopen. Ja, maar van wie komt dit? Ja, ik ken helemaal niemand. Ik heb geen gesprek morgen. Ik heb geen gesprek met niemand. Nee, maar jij kan niet liegen. Ik zie het aan je. En ik weet niet van wie dit komt. Ik heb ook nog niet gereageerd omdat ik er helemaal niks van begrijp. Zeg maar, waarom stuur je dit naar mij ook? Is dat een foutje? Misschien is het een klokkenluider. Nee, er zit iemand, hi Bas, er zit iemand jou in de zeik te nemen. Kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij zit dan bij mij voor een gesprek. Ja, kijk, we werken bij de radio. Hoe het hier achter de schermen werkt. Er is helemaal niet iets over afwezig of aanwezig zetten. We hebben geen portaal waarin we mensen afwezig of aanwezig kunnen zetten. Ik zit hier morgen gewoon show te maken. Ja, maar misschien bij jouw potentieel nieuwe werkgever werkt het wel met op aanwezig zetten. Potentieel nieuwe werkgever. Ik heb morgen geen gesprek. Ik ga morgenmiddag, ik loop de Vierdaagse, ik ga trainen voor de Vierdaagse, dat ga ik doen. En dan, daarna ben ik hier. Ik heb geen gesprek. Maar waarom doe jij nu, weet je, dit toch zeg maar, hè, ineens zo op je schoot werpen? Waarom doe jij nu zo soort gepikeerd? Nou ja, daarom ben je in de schoenen geschoven voordat ik wegga bij dit programma. Nou, ik vind dat je wel een gesloten houding aan hebt. Je zit helemaal met de armen over elkaar. Ik zit altijd met mijn armen. Alsof je wat te verbergen hebt. Ik heb niks te verbergen. Nou, dan vind je dat je gek zit. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig? Waarbij aanwezig? Maar vraag dat even dan, Bas. Van wie is dit? Dat weet ik niet. Ik heb het nummer niet opgeslagen. Ik zie geen profielfoto. Nee, want dat... Nee. Dat zie ik niet. Nou, ik heb geen gesprek morgen, dus dan zijn we snel uitgeluld. Maar ja, er moet morgen... Er zit een vervolg aan dit morgen. Ik ga in ieder geval zo meteen reageren. En ik ben benieuwd. Maar even, hand op je hart. Jij gaat niet weg zonder ons, hè? Nee, ik ga ergens heen. Nee, wij zijn ook helemaal niet weg. We zitten hartstikke lekker hier. We hebben het toch goed, Dylan? Ik zou niet weten waar ik naartoe zou moeten. Hè? Alle goede plekken zijn vergeven. Ja? Nou ja, al zou iedereen wel een goede Dylan Boet kunnen gebruiken, ja, natuurlijk. Ja. Het is alweer tijd. Nou ja. Heel lang gewacht. Mocht je een idee hebben, meld je even in de app, hoor. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schreeuwen de babbeloem op. There goes my mind. There goes my way of life. There goes the way you let me down. It's a different type of sound. Oh, yeah. There goes my pride. Hard dreams and paradise. The way it hurt me inside out got me circling around my head. If I'm out of my mind. All along there was a fever. We hebben tickets voor je. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Meld je even aan, 538.nl/acties. Want komende vrijdag is het Vriendenvrijdag. Dan geven we tickets weg. Ja, dan spelen we de Ken je Vriendenquiz. Dus jij moet jezelf en een vriend opgeven. Doe dat via 538.nl/acties. En dan ben je komende vrijdag misschien wel 4 tickets rijker. 538.nl/acties is dat. Nog heel even over waar we het net over hadden. Ik heb een raar verhaal. Ja, nou, een heel raar. Raar verhaal, zegt ja, hij. Nou ja, een appje van iemand die je niet kent. Dat ja. Ik morgen ergens. Nou, lees dat appje nog. Ja, hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij zit dan bij mij voor een gesprek. Zeg maar, het kan ook niet dat iemand me door de war haalt. Want hi Bas. En dan Dylan, en dat is raar. Jij zit morgen ergens bij een gesprek, maar je wil niet zeggen waarvoor. Ik heb geen gesprek. Je ontkent dat je een gesprek hebt. Ja. Maar de dingen beginnen toch op te vallen. Er komt een berichtje binnen van onze luisteraar Frans. Ja. Die, ja, okay. Nou, die heeft een foto gemaakt van zijn televisie. Die zat 2 weken geleden te kijken. En toen zat jij hier met een mok, met daarin koffie. En op die mok stond het logo van Radio 10. Ja, nee, dat klopt. Maar dat Radio 10... Ga jij weg? Nee, maar Radio 10 zit in hetzelfde gebouw hier, dat weet jij. Ja, ja, waarom zouden die koppen ineens bij ons staan? Ja, maar die koppen staan gewoon bij het koffiezetapparaat. Er staan Talpa-mokken, 538-mokken, Radio 10-mokken, Radio Noordzee-mokken. Allemaal mokken die van bedrijven die hier in het pand zitten. Ja, maar... We delen een pand met andere radiozenders. Dan staat er gewoon een Radio 10. Ik ga dan niet naar Radio 10. Echt hand op het hart, Dylan. Je blijft hart, gewoon nee, niet. Nee, je hart zit aan de andere kant. Nou, heb ik je. Ja, niet zo flauw doen. Alsof je niet meer weet waar je hart zit. Dat je weet waar je het allemaal voor doet. Heb je ook nog van Marcel. Zeg, Bas, Dylan. Laten we nou eventjes hiermee stoppen. Ja. Jullie zijn er eindelijk weer samen. En ik wil jullie graag de aankomende tijd nog samen s'avonds horen. Mm-hmm. Dus Dylan, geen gekke dingen doen. Maar toch gekke dingen. Nou ja, ik hoop het. Morgen dan komen we er zeker even op terug. Ik ga nu even reageren. Die persoon? Ja, ik ben benieuwd van wie dit komt. Wow, anders ik wel. En wat voor gesprek dit morgen is. Right.

pam, poem. Ja, dat is toch hoe liedjes moeten eindigen eigenlijk. Ja, en volgens Eva, die vond dat een fade-out aan het einde van een nummer wel kan. Anders dan eindigen ze allemaal zo pam, pam, pam, poem. Ja. Dus we dachten van, joh, we gaan gewoon eens proberen hoe de 538-muziek klinkt als je alles af zou sluiten met pam, pam, pam, poem. Nou. En dat klinkt goed. Nee, dan wil je toch veel liever de outfade? Nee. Nee. En doe het nog even één keer, Bas. Parapapam, poem. Ja. De avond van 538. Bas en Dylan. We hebben een smerige discussie binnen het team die we maar niet opgelost krijgen. Nou ja, dat ligt een beetje aan jou, moet ik zeggen. Hoezo? Even zeggen. Nou ja, kijk, het gaat erom. Wij zitten vanmiddag hier op de redactie. En we hebben het over de nummer 2 doen. Ja. Op het toilet. Parapapam, poep, zeg maar. Parapapam, poep, ja. En je draait je om. Je spoelt door en dan blijft er nog een heel klein beetje poep zitten. Dat kan gebeuren. Ja. Of het nou in klontvorm een veeg. Even een beetje behoorlijk houden. We hebben net de middagshow gedaan en dan moet je je gedragen. Want er zitten mensen te eten. Het is weer avondshow. Ja, maar kijk, een klontje veegstip maakt allemaal niet uit. Vanmiddag komt opeens de vraag op. Vanaf welk punt, als er iets blijft zitten, haal je een wc-borstel erdoorheen? En Eva en ik zeggen eigenlijk allebei, ja, altijd. Ja. Maakt niet uit hoe groot de restant van de poep is die blijft zitten. Je maakt even, je haalt even de borstel erdoorheen. Hij moet weer blinkend wit zijn. Bijna Bas, altijd. Maar Bas, jij zei... Nou, bijna altijd. Er is een ondergrens. Ik denk namelijk, als je nou, alleen... jij zei 2%. Ja. Vanaf 2%. Ja, precies. Want als hij zo'n veegje, hè, als hij alleen een kusje aan de pot heeft gegeven, dat je net ziet van, oh, er zit wel iets, maar dan is het nog niet genoeg om moeite te doen. Dat vind ik een hele smerige gedachte. Een hele vieze borstel aan te raken en zo. Er moet wel echt wat zijn om schoon te maken. En dan komt jouw vriendin, die gaat dan naar jou en die zit dan tegen die poeprand van jou aan te kijken. Oh nee, maar omdat jij te lui bent. Maar thuis... en ik ken jouw vriendin, dat is een hele kuise jonge vrouw. Die gaat er dan wel even met de borstel doorheen. En staat zij de moeite die jij niet hebt genomen om dat kleine stukje poep weg te halen, staat jouw vriendin dan voor jou weg te halen, waardoor zij opeens moeite heeft. Nou, sterker nog, thuis is de verdeling anders. Op werk is het 2%, maar zeg maar thuis zou ik zeggen vanaf een procent of 8. Wat? Hè, thuis? Maar laat jij gewoon daar alle stront zitten dan? Nee, niet alle. 8% is hartstikke veel. 8%. Maar dan wordt jouw vriendin dan niet boos? Nee, maar kijk, ja. Nee, want het is bijna nooit. Ik zei het ook. Nee, maar het is toch bijna nooit? Het is toch bijna nooit? Maar dan is het juist. Er is toch een ondergrens. Je kijkt toch en dan denk je van, oh, dit is heel weinig. Hier kan ik wel van weglopen. Dit zijn niet mijn problemen. Maar het is toch helemaal niet leuk om dat achter te laten? Ja, maar kijk, als jij nu hier op de wc binnenkomt en er zit een heel klein, gewoon echt, zeg maar, een heel klein veegje, dan denk je niet, ah, iemand heeft de hele wc-pot helemaal onder de stront achtergelaten. Nee, maar ik denk wel, hè, jakkers, had dat even opgeruimd. Ja, dat denk ik dan wel, ja. Dat denk ik maar wel. Maar niet dat is bij een klein veegje, dat maakt toch niet uit? Bij 2%, maar bij 8% zeker. Nou, bij beide. Bij de twee ook, hoor, trouwens. Goorlel. Ja, we gaan je ook weer naar de mond lopen praten. Goed, ik heb er geen trek in. Is dit een discussie die al 3,5 minuut gaande is, over of je nou 2 of 8% laat zitten. Je laat helemaal niks zitten. Nee, maar kijk, ding doorheen. Vind ik ook in basis. Maar ik denk dat we allemaal wel eens hebben staan kijken en denken, nou, dit hoeft niet van mij te zijn. Dat kan er wel mee door. En ik ben echt niet de enige, want ik kom hier soms aan, joh, hele bouwwerken. Echt PVC-pijpen aan materiaal wat nog in die pot ligt. Al helemaal van dat bruin geworden water en zo. Oh. Het gebeurt nou eenmaal. Het is gewoon, ja. Zelf soms dat hier artiesten zijn. Ja, en dat ze naar de wc zijn geweest. En dat je daarna gaat en dat je denkt, hè? Ja. Ja. Ja. En we hebben allemaal dezelfde in ons hoofd. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat gaan we niet zeggen. Nee. Maar dat is lullig, maar we weten het allemaal. Ja, we weten ook helemaal niet zeker of diegene dat was. Nou, ik wel, hoor. Nee. Dat was die. Leer mij diegene kennen. Nee. Ja. Caught you watching me under the light. Can I be a line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Could cover, take that test. All courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. myself to carry on. No love, no admission. Take this from me tonight. Warren, Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Deze week 538 favorite heet Fever Dream. De 538 Superprijs. Superprijs. Zo. Ja, superprijs, hier is het wel hoor. Nou, zeker weten. Mark Labrand gaat je namelijk komende donderdag naar Tomorrowland Winter in Frankrijk sturen. Zo leuk. Dat gaat dus komende donderdag gebeuren in het programma van Mark Labrand. Dat is dus 2 en 4 uur 's middags. Ja, de grote vraag is, hoor jij welke hit verstopt zit in de sneeuwbal die wordt gegooid? Ja. Nou, ik weet niet hoe dat zeg maar auditief precies door je radio gaat komen. Maar moeilijk kan het nooit zijn. Nee, het kan niet ingewikkeld zijn. Als je het weet, dan bel je naar de studio 0909-3538. Sowieso handig om dat nummer even op te slaan in je telefoon. Zodat je, nou ja, als een razende erbij kan zijn. Maar even, ik zat dus even gigantisch kijken. Er bellen gigantisch veel mensen, want dit is zo'n lekkere prijs. Heb jij het op een rijtje staan toevallig? Nou ja, toevallig wel. De prijs is inclusief 4-daagse skipas. Het vervoer is met het vliegtuig. Verblijf zit erbij. En uiteraard toegang tot Tomorrowland Winter. En je krijgt dan ook nog €538 zakgeld. Dus ja, zorg dat je donderdag even luistert naar Mark Labrand. Want hij gaat die superprijs dus uitreiken. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.